دلکش ترانه آه بی اثر را در دستگاه همایون می خواند. سازنده آهنگ مجید وفادار، شعر ترانه از نواب صفا. Thank you. دلم هم غم دل با من گویم غم خود با او گویم غم دل شادم گر هستی را به امید تو دادم یادم کن که به یاد تو شادم آهم اما آهی که اثر نگذارم اشکم اما اشکی که ز دیده thank you. در دل دیوانه گم کردم وفای خیش را بردم از خاطر بردم از خاطر خیال آشنای خیش را در دل دیوانه گم کردم وفای خیش را بردم از خاطر خیال آشنای خیش را در تن تبدار من در تن تبدار من تابی نماند از عاشقی تا به گوش دل رسانم قصه های خیش را در تن تبدار من تابی نماند از عاشقی تا به گوش دل رسانم قصه های خیش را کشیدم گه به قهر و گه به ناز خنده ها کردم که میبینم سزای خیش را Thank you. من دستش کشیدم، گه به قهر و گه به ناز، خنده ها کردم که میبینم سزای خیش را. Oh! نغمه پروانه را بشنو ولی غافل مشو با خدای خیش میگویم خطای خیش را شوم هم دم دل با من گویم غم خود با او گویم غم دل اشکم اما اشکی که دیده فتادم